पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाध्य बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के सप्तम ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका से लेकर के चतुर्दश कंडिका तक विचार चल रहा है। चतुर्थ कंडिका से लेकर के चतुर्दश कंडिका विचार अधिदैव प्रकरण हो गया, अधिदैव प्रकरण हो गया। अब इसका भाष्य टीका बाकी है। टीका में कहते हैं पृथ्वी पर्याय दर्शितम न्यायम पर्यायांतरेषु अतिदिशा। पृथ्वी पर्याय में जो कुछ कहा था मैंने वहां पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी में बाहर नहीं रहता, भीतर रहता, अंतर कहा था। और जो पृथ्वी जिसको नहीं जानते वाले पृथ्वी देवता जिसको नहीं जानता, पृथ्वी अधिष्ठात्री देवता, पृथ्वी में अभिमान करने वाला देवता नहीं जानता, और जिसका पृथ्वी ही शरीर है अन्य शरीर नहीं है, और जो पृथ्वी के भीतर होकर के पृथ्वी को नियंत्रण करता है कोई तुम्हारे आत्मा सर्वांतर आत्मा वही अंतर्यम यही है ऐसा कहा। कोई युक्ति अन्य पर्याय में जल से लेकर के आगे सर सब पर्याय से समझ रहे ये कहा। कहते हैं समानम अन्यत करके भाषण कहते हैं बाकी समान है, पृथ्वी तत् पर्याय जो कहा उसी प्रकार है आगे सब समान है। यो अवसूत स्थन ऐसा प्रतीक दे दिया। अग्नौ अंतरिक्षे एक एक नाम ले रहे हैं, अग्नौ तिष्ठन अंतरिक्षे तिष्ठन इत्यादि, वायु दिवी आदित्य चक्षु दिक्षु चंद्रतार के आकाशे यस तमसी आवरणात्मक बाह्य तम कम बाह्यतम लेना, भीतर वाला तम नहीं लेना, बाह्यतम माने अधेरा, भीतर वाला तम अज्ञान है वो नहीं लेना, बाह्य तमसी बोल दिया। तेजसी तद विपरीत तम का विपरीत अधेरे का विपरीत प्रकाश सामान्य तेज तद विपरीत माने तम विपरीत प्रकाश सामान्य सामान्य बोलते प्रकाश सामान्य प्रकाश विशेष प्रकाश हो तो आत्मा ही है अंतर्यामी आत्मा ही है प्रकाश सामान्य। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं इसको तमसी तेजसी के ऊपर टिप्पणी दिया अत्र वार्तिक यह तमसी तेजसी के ऊपर वार्तिक है। क्या है तेज सामान्य मात्र से तद अधिष्ठात्र देवता एवं तमस्य पीत्य क्षत्रज्ञ आत्मसंगीत तेज सामान्य मात्र से आप मैं तेज में जो अधिष्ठात्री देवता है तेज सामान्य मात्र है, तेज विशेषता आत्मा होता है सामान्य तेज देना है तेजसी का एक तेजो नवेद इत्यादि का तेज एवं तमसी अपनी तम सामान्य लेना और महातम तो अज्ञान है उसको नहीं लेना तम शब्द के द्वारा है सामान्य तेज लेना अधेरा बाहर का अधेरा लेना भीतर वाला अधेरा तो महातम है अज्ञान है उसको नहीं क्षेत्रज्ञ से आत्मसंगीत कहते माध्यम शाखा में एक पर्याय और है। क्या है या आत्मने तिष्ठन माने आत्मना अंतरो यमयति इत्यादि है, यदि ऐसा है तो वहां पर अधिष्ठात्र देवता कौन होगा क्षेत्रज्ञ होगा जीवात्मा होगा ठीक आना चाह रहे ठीक है। कहते इसकी टीका है यश तेजसी इत्यत्र जो यह तेजसी तिष्ठन आदि में यहां तेज शब्द से प्रकाश सामान्य विशेष तो तेज शब्द का प्रकाश सामान्य लेना विशेष प्रकाश तो आत्मस्वरूप होगा अंतर्यामी होगा वो नहीं लेना तेज इत्यादि कहा तेज सामान्य मात्र तद अधिष्ठात्र देवता तेज में अभिमान करने वाले जो देवता है तेज सामान्य मात्र ही हो विशेष नहीं विशेष तेज तो आत्मा है। यह तेजो नवेदा आया जहां जो एक तेजो नवेद आता है इतना विवक्षित महा तत् मैंने तेज तत् मैंने तेज अधिष्ठात्र देवता इस तेज का अधिष्ठात्र देवता को लेना एक कहा। यश तमसी इतना तम शब्दे न तेजो विपरीतम अप्रकाशम अप्रकाश मात्र गृहते यश तमसी तिष्ठन में जो तम शब्द के द्वारा क्या लेना है तेज का जो विपरीत है अप्रकाश अधेरा उसको लेना अप्रकाश वाले यम तमो नवेदा जब आया जो अंधेरा नहीं जानता आया उसको क्या लेना है तद अधिष्ठात्र देवता क्यों नवेदा आएगा जानने वाला चेतन होगा ना अस्तम का अधिष्ठात्री देवता, अधेरे का अभिमानी देवता वो लेना, ये अस्तमो नवेगा। यह आत्मनितिष्ठन इति माध्यम दिना, माध्यम शाखा वाले आत्मनितिष्ठन भी पढ़ते हैं, एक पर्याय और है उनके यहां, ये तो कांड शाखा है, माध्यम शाखा वाले ऐसा पढ़ते हैं। तत्र आत्मशब्द अर्थ, वहां आत्मशब्द का अर्थ बताते क्या है, क्षेत्रज्ञ एक क्षेत्रज्ञ आत्मसंहिता एक, वहां आत्मशब्द का अर्थ निर्विशेष ये अंतर्यामी नहीं लेना, क्षेत्र क्यों लेना आत्मनितिष्ठन में, अंतर्यामी उसके भी भीतर है एक भाषण में कहते तद प्रकाश इतव अधिदैवतम, इस प्रकार अधिदैवत हो गया। अंतर्यामी विषय दर्शन देवतासु, देवताओं में अंतर्यामी संबंधी विज्ञान बताया गया है, पृथ्वी अभिमानी देवता से लेकर के यहां पर ये बताया गया। दर्शनम माने विज्ञानम उत्तम, दर्शन का अर्थ विज्ञान, अंतर्यामी संबंधी विज्ञान, अंतर्यामी को कैसा समझ रहा है वहां, इस प्रकार अंतर्यामी माने ईश्वर। आगे अथाधिभूतम आएगा, आगे कंडिका है, अथाधिभूतम कंडिका है, अथाधिभूतम ये कहा था, या सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि नभिदूर यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम् यः सर्वाणि भूतानि अंतरो यम इति एषः आत्मान्तर्यामी अमृतः इति अभिभूतम् अथ अध्यात्म यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्य भूतेभ्य अंतर यम सर्वाणि भूतानि न विदुः यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम् यः सर्वाणि भूतानि अंतरो यम इति एषः आत्मान्तर्यामी अमृतः इति अभिभूतम् अथाध्यात्मम् अथ अधिभूतम करके, अब अधिभूत की चर्चा होगी, अधिभूत में भी अंतर्यामी दर्शन बताना है। यह सर्वेश भूतेषु तिष्ठन् सारे भूतों में रहना, ब्रह्मा से विराट से लेकर के तीन के तक शरीर, सारे शरीर में रहना, विराट से लेकर तीन का तक जो होगा, यह सर्वेश भूतेषु तिष्ठन् सभी भूतों में रहता हुआ, सर्वे को भूत जो अंतर सभी भूतों के भीतर है, वो बाहर तो भूतों में बाहर और भी होते हैं, भीतर है, भीतर का यम सर्वाणी भूतान विदु तत्त मान शरीर विमानी आत्मा जो जीवात्मा जिसको नहीं जानता, यश सर्वाणी भूतानी शरीर जिसके सारे भूत ही शरीर है, जिसे अंतरा नहीं जाना ईश्वर का, यह सर्वाणी भूतानी अंतर में थी सारे भूतों को भीतर होकर के रहकर नियमन करता है, नियंत्रित करता है, यह सब आत्मा अंतर्यामी होता है, यही तुम्हारी आत्मा है, मेरी भी यह सब की आत्मा है, अंतर्यामी यही है, यह अमृत है, मान संसार धर्म से रहित है, इति अधिभूतम, इस प्रकार अधिभूत विज्ञान हो गया, यही की पर्याय अथ अध्यात्म, आगे अध्यात्म पर्याय आएगा, शरीर के भीतर वाले जो इंद्रिया आदि लेके बोलेंगे वास्तव अथाधिभूतम मान भूतेशु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, भूत क्या लेना है, ब्रह्म माने विराट, विराट से लेकर के तीन का तक जो शरीर है, जितने शरीर हैं, क्या मंत्र आगे करेंगे, अच्छा एक साथ है सर, इतना भूत भूत वाला तर्क है, अथवा अधिभूतम भूतेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु अंतर्यामी दर्शन अधिभूतम, ये अंतर्यामी दर्शन को अधिभूत कहा, माने विराट से लेकर के तीन का तक माने छोटे छोटे जंतु से लेकर के महान जंतु तक ये भूत सब प्रकार के यही है, उसमें अंतर्यामी दर्शन यही है, सभी भूतों के भीतर है, वो भूत में रहता है, भूतों के भीतर है, और भूत के अभिमानी देवता जिसको नहीं जानता है कि भूत ही जिसका शरीर है, और भूत के भीतर होकर के नियंत्रण करता है, सबका नियमन कर रहा है, कोई तुम्हारा मेरा सबका स्वरूप वही है, ईश्वर रूप में ले जाए, अंतर्यामी दर्शन अधिभूतम कहा, एक नंबर की दर्शनम उच्चते, अंतर्यामी दर्शनम उच्चते कहा जाता है। आगे अध्यात्म की पर्याय है। यह प्राणे तिष्ठन् प्राणादंतरो यम प्राणो न वेद यस्य प्राण शरीरम यह प्राणमंतरो यमेति यह सतात्मांतर्यामी अमृत यह प्राणे तिष्ठन् प्राणादंतरो यम प्राणो न वेद यस्य प्राण शरीरम यह प्राणमंतरो यमेति ये सतात्मांतर्यामी अमृत यह प्राणे तिष्ठन् प्राण माने यह प्राण वायु सहित घ्राणेन्द्रिय प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय में रहता हुआ तो प्राण जो है घ्राणेन्द्रिय से निकलना है। प्राणे तिष्ठन् का अर्थ प्राण सहित प्राण वायु सहित घ्राणेन्द्रिय में रहता है किंतु बाहर नहीं। प्राणाद अंतर घ्राण के भीतर है, घ्राणेन्द्रिय के भीतर रहता है। यम प्राणो न वेदा घ्राणेन्द्रिय जिसको नहीं जानते, प्राण भी नहीं जानता घ्राणेन्द्रिय भी नहीं जानते जिसको, वो तो अभिमानी देवता घ्राणेन्द्रिय अभिमानी देवता जिसको नहीं जानता। यस्य प्राण शरीरम जिसका ये घ्राणेन्द्रिय और प्राण ही जिसका शरीर है। यह प्राणम अंतरो यमयति जो प्राण है उसको माने घ्राणेन्द्रिय को भीतर होकर के नियंत्रण करता है। यह सदा आत्मा अंतर्यामी होता, ये तुम्हारी आत्मा है, सबके आत्मा यही है, अंतर्यामी यही है, यही संसार का विषय रहित है। कहा घ्राणेन्द्रिय नासिका में जो सुनने वाली इंद्रिय को घ्राणेन्द्रिय बोलते हैं। यो वाचि तिष्ठन् वाचोन्तरो यम वाङ्न वेद यस्य वाक् शरीरम यो वाच मंत्रो यमेति ये सदात्मांतर्यामी अमृत यो वाची तिष्ठन् वाचोन्तरो यम वाङ्न वेद यस्य वाक् शरीरम यो वाच मंत्रो यमेति ये सदात्मांतर्यामी अमृत यो वाची तिष्ठन् जो बागेन्द्रिय में रहता है, वाची बागेन्द्रिय में रहता है और बाहर में बाचो अंतरो बागेन्द्र के भीतर से भीतर है। यम बांग न वेद जिसको वाणी में अभिमान करने वाली देवता है अग्नि देवता है वो नहीं जानता जिसको, जिस अंतरियम को नहीं जानता ऐसे बाघ शरीर हूं बागेन्द्रिय जिसका शरीर है। यो बाच मंत्रो व्यक्ति जो वाणी के भीतर होकर बागेन्द्रिय के भीतर होकर के नियंत्रण करता है। ये सदा आत्मा अंतर्यामी अमृत ये तुम्हारी आत्मा है, अंतर्यामी यही है, अमृत यही है। क्योंकि उद्दाल का आरोप ने अंतर्यामी के बारे में पूछा था यही है। यश चक्षुषु तिष्ठन् चक्षुषो अंतरो यम चक्षुर्न वेद यस्य चक्षु शरीरम यश चक्षुरंतरो यमेति ये सदात्मांतर्यामी अमृत यश चक्षुषु तिष्ठन् चक्षुषोन्तरो यम चक्षुर्न वेद यस्य चक्षु शरीरम यस् चक्षु अंतरो यमयति ये सदात्मांतर्यामी अमृत यस् चक्षुषि तिष्ठन् जो चक्षु इंद्रिय में रहता है और चक्षु इंद्रिय में रहता है चक्षुषो अंतरो चक्षु इंद्र से भीतर है अंतर्याम यम चक्षुर निवेद चक्षु अभिमानी जो देवता है वो जिसको नहीं जानता। यस्य चक्षु शरीरम चक्षु इंद्रिय है जिसका शरीर है। यस चक्षु अंतरो यमयति चक्षु के भीतर हो करके जो नियंत्रण करता है उसी का नियंत्रण करता है। ये सदा आत्मा अंतर्यामी अमृत ये तुम्हारी आत्मा है अंतर्यामी है ये अमृत है। यह श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादंतरो यम श्रोत्रम न वेद यस्य श्रोत्रम शरीरम यह श्रोत्रम अंतरो यमयति ये सदा आत्मा अंतर्यामी अमृत यह श्रोत्रे श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादंतरो यम श्रोत्रम न वेद यस्य श्रोत्रम शरीरम यह श्रोत्रम अंतरो यमयति यह सत्यात्मांतर्यामी अमृत यह श्रोत्रे तिष्ठन् जो श्रोत्र इंद्रिय में रहता है श्रवणेन्द्रिय जो है उसमें रहना है जिसमें माने श्रोत्राद अंतर श्रोत्रेन्द्रिय के भीतर श्रोत्रेन्द्र से भीतर है वो यम श्रोत्रम न वेद श्रोत्राभिमानी जो देवता होगा वो जिसको नहीं जानता जिस अंतर्यामी को नहीं जानता यह स्रोत्रम शरीरम, स्रोत्र इंद्रिय जिसका शरीर है, यह स्रोत्रम अंतरो यमति, स्रोत्र के भीतर होकर के उसका नियंत्रण करता है। यह सत्य आत्मा अंतर्यामृत, ये तुम्हारी आत्मा है अंतर्यामी अमृत है, जिसको ईश्वर कहा गया यही है। यो मनसि तिष्ठन् मनसोन्तरो मनो न वेद यस्य मनः शरीरम्, यो मनोऽन्तरो यमयति सदात्मान्तर्यामि अमृतः, यो मनो मनसि तिष्ठन् मनसोन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरम्, यो मनोऽन्तरो यमयति सदात्मान्तर्यामि अमृतः। जो मन से तिष्ठन, जो मन में रहता है, मनसो अंतर, मन से भीतर है, मन के बाहर नहीं भीतर है, और यम मनो न वेदा, मन के जो अभिमानी देवता है वो जिसको नहीं जानता, यस्य मना शरीरम, जिसका शरीर मन ही शरीर है, अपना शरीर नहीं है, मन का शरीर ही उसका शरीर है। जो मनो अंतर यमति, जो मन के भीतर होकर के मन का ही नियंत्रण करता है, ये सदा आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये तुम्हारी आत्मा है, ये अंतर्यामी है, या संसार भर में सरहित अमृत यही है। यस्त्वचि तिष्ठन् मनसोन्तरो यं त्वं न वेद यस्य त्वक् शरीरम् यस्त्वच मन्त्रो यमयति ये सदा आत्मा अंतर्यामी अमृत। यस्त्वचि तिष्ठन् मनसोन्तरो यं त्वं न वेद यस्य त्वक् शरीरम् यस्त्वच मन्त्रो यमयति ये सदा आत्मा अंतर्यामी अमृत। यस्त्वचि तिष्ठन्, तो त्वगिंद्रिय में रहता है, त्वगिंद्रिय सर्व शरीर व्यापी है, भाव बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक इंद्रिय है, बाकी इंद्रिय परिचय में एक एक देश विशेष में है, त्वगिंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है। यस्त्वचि तिष्ठन्, जो त्वगिंद्रिय में रहता है, और त्वचो अंतर, त्वगिंद्रिय से भीतर है वो, तो त्वक में रहना माना त्वक के बाहर नहीं भीतर है। यम त्वंग न वेदा, जो त्वग इंद्रिय, जिसको त्वग इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता, जिसको अभिमानी देवता, जिसको नहीं जानता, यह सत्वक शरीर हम, त्वग इंद्रिय जिसका शरीर है, यह स्वचम अंतरो यह वैदिक, त्वग इंद्रिय को भीतर होकर के नियंत्रण करता है, यह सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत का, ये तुम्हारी आत्मा है, यही अंतर्यामी है, यह अमृत है। यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादंतरो यं विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम यो विज्ञानम अंतरो यमयति सदात्मान्तर्यामि अमृतः। यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादंतरो यं विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम विज्ञानमंतरो यमयति सदात्मान्तर्यामि अमृतः। यो विज्ञान है, तो विज्ञान माने बुद्धि, तो बुद्धि में रहता है वो, अंतर्यामी बुद्धि में रहता है, विज्ञानाद अंतर बुद्धि के भीतर है, विज्ञान का विज्ञाते आने नहीं, विज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है उसको विज्ञान का बुद्धि है। यो विज्ञान तिष्ठन, जो विज्ञान में रहता है, बुद्धि में रहता है, और विज्ञानातंत्र बुद्धि के बुद्धि से भीतर है। यम विज्ञान न वेदा, बुद्धि अधिष्ठात्री जो देवता है, अभिमानी देवता, वो जिसको नहीं जानता, जिस अंतर्यामी को नहीं जानता, यश विज्ञान शरीरम, जिस बुद्धि जिसका शरीर है, यो विज्ञान अंतरो यमयति, जो बुद्धि को भीतर होकर के नियंत्रण करता है, यह सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत है, ये तुम्हारी आत्मा है, यह अमृत है, अंतर्यामी। यो रेतसि तिष्ठन् रेतस्वन्तरो यं रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरम् यो रेतो अन्तरो यमयति ये सदात्मान्तर्यामि अमृतः। अदृष्टो द्रष्टा अश्रुतः श्रोता अमतो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता नान्यो अतोऽस्ति द्रष्ट्री नान्यो अतोस्ति द्रष्टा नान्यो अतोस्ति श्रोता नान्यो अतोस्ति मन्ता नान्यो अतोस्ति विज्ञाता ये सत्य आत्मान्तर्यामि अमृतः। अतो अन्यता तम अतोह उद्दालक आरुणिरुपररामः। योरेतसी तिष्ठम् रेतसोऽन्तरो यम रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरम् ये रेतोऽन्तरो यमेति ये सतात्मान्तर्यामि अमृतः अदृष्टो द्रष्टा अश्रुतः श्रोता अमतो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ये सतात्मान्तर्यामि अमृतः अतो अन्यत् आर्तम् ततोह उद्दालकारुणे उपररामः यो रेतसी रेत से उपलक्षण लेना है माने प्रजननेन्द्रिय को लेना रेत माने इंद्रिय को लेना है यो रेतसी तिष्ठन जो प्रजननेन्द्रिय में रहता है और रेतसो अंतर प्रजननेन्द्रिय के भीतर है जो यम रेतो न वेद प्रजननेन्द्रिय अभिमानी देवता जिसको नहीं जानता प्रजापति देवता है वो नहीं जानता उसको यश रेता शरीरम जिसका प्रजननेन्द्रिय जिसका शरीर है जो रेतो अंतरो यमयती जो प्रजेन्द्र के भीतर होकर के उसका नियंत्रण करता है ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत कहा ये तुम्हारी आत्मा है अंतर्यामी अमृत है तो कहते आगे अदृष्टो दृष्टा चक्षु के द्वारा दृष्ट नहीं है चक्षु के द्वारा दृष्ट है ये चक्षु का दृष्टा है अदृष्टो दृष्टा चक्षु देख नहीं सकती उस अंतर्यामी को अंतर्यामी चक्षु को देखता है अदृष्टो दृष्टा अदृष्ट है किसके द्वारा चक्षु के द्वारा किंतु दृष्टा है चक्षु का दृष्टा है आंख ठीक है कि नहीं वो जानता है अश्रुता श्रोता श्रवणेन्द्रिय के द्वारा श्रुत नहीं होता वो श्रवणेन्द्रिय सुन नहीं सकती उसको किंतु श्रवणेन्द्रिय को सुनता है वो अश्रुता है वो श्रवणेन्द्रिय के द्वारा अश्रुत है किंतु श्रवणेन्द्रिय का श्रोता है कान ठीक है कि नहीं जानता है वही अंतर्यान अश्रुतो अश्रुता श्रोता का अमतो मनता मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता अमत है मन जिनके द्वारा जाना जाता है मत होता है मन का भी जानता है मन ठीक है कि नहीं जानता है अमतो मनता मन का विषय नहीं है मन जिसका विषय है वह है अंतर्यामी अविज्ञातो विज्ञाता कर बुद्धि से जाना नहीं जाता जो बुद्धि को जानता है अविज्ञात है किसके द्वारा बुद्धि के द्वारा किंतु बुद्धि को जो जानता है विज्ञात है बुद्धि के द्वारा अविज्ञात है और बुद्धि का ज्ञाता है ऐसा है यही है नान्यो अतोस्त दृष्टि अतोस्त दृष्टा कहते हैं इससे अतिरिक्त अतः अस्मात् अंतर्यामी आत्मन इस अंतर्यामी आत्मा से अन्य नास्ति दृष्टा अन्य दृष्टा नहीं है यही है दृष्टा सबका दृष्टा यही है साक्षी है सब नान्यो अतोस्ति श्रोता अतो माने अंतर्यामी आत्मा अंतर्यामी आत्मा से अन्य नास्ति श्रोता अन्य श्रोता भी नहीं यही श्रोता है नान्यो अतोस्ति मनता इस आत्मा से अंतर्यामी से अन्य कोई मनता भी नहीं है माने दो होंगे कोई ऐसा नहीं यही है नान्यो अतोस्त विज्ञाता इस आत्मा से अंतर्यामी से अतिरिक्त विज्ञाता भी नहीं यही विज्ञाता है ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत कहा यही तुम्हारी आत्मा है ये अंतर्यामी है ये अमृत है मान ईश्वर भाव में पहुंचाया यहां तक कहां पहुंचाया ईश्वर तत्व में पहुंचाया शरीर आदि से ऊपर करके ईश्वर भाव में पहुंचाया है अतो अन्य आर्तम इस आत्मा से अन्य जितने भी अंतर्यामी से अन्य जितने हैं आर्त है विनाशी है विनाशग्रस्त है ततोह उद्दालक आरुणे उपराम इतना सुनने के पश्चात तत्पश्चात उद्दालक जो आरुणे हैं उपराम हो गए प्रश्न करने से उपराम हो गए आगे प्रश्न नहीं करते प्रश्न को उत्तर मिल गया अंतर्यामी के बारे में पूछा था उत्तर मिल गया ठीक है अथा अध्यात्मम भाष्य में कहते हैं अब अध्यात्म चर्चा करनी है दो नंबर के पद में कहते अथा अनंतरम शरीरम अधिकृत्य अध्यात्मम आत्मा माने शरीर आत्मा आत्मानम अधिकृत्य अध्यात्म आत्मा माने शरीर अध्यात्म अंतरम अनंतरम अब अनंतर क्या करना शरीरम अधिकृत है शरीर को लेकर यही देखना है अंतर्यामी शरीर को लेकर शरीर को विषय बनाकर वर्तमान प्राणादिशु रहने वाले जितने भी ज्ञानेन्द्रियादि शरीर को विषय बना के रहते हैं शरीर में रहते हैं ये रहने वाले जितने भी प्राणादि हैं ज्ञानेन्द्रियादि हैं अंतर्यामी दर्शन मुझे थे उनमें अंतर्यामी दर्शन कहा जाता है ज्ञानादि में भी इंद्रियों में भी अंतर्यामी दर्शन कहा जाता है शरीर में तो हो ही गया है अधिभूत पर्याय में हो चुका है शरीर में अंतर्यामी दर्शन तो ब्रह्मा से लेकर विराट से लेकर तीन के तक करके शरीर में तो अंतर्यामी दर्शन हो चुका है अधिभूत दर्शन में आ गया है अंतर्यामी दर्शन। अब शरीर में रहने वाले जो तत्व हैं इंद्रियां हैं उनमें भी अंतर्यामी दर्शन कहा जाता है देवताओं में हो गया और भूत में हो गया अब अध्यात्म या अध्यात्म शब्द में आत्मस्मृत शरीर आत्मा शरीरम तम अधिकृत्य शरीर को विषय बनाकर जो रहते हैं उसको कहते हैं अध्यात्म अथा अध्यात्म टिप्पणी बोल रहे हैं अनंतरम शरीरम अधिकृत्य शरीर को विषय बनाकर के वर्तमान प्राणादिशु रहने वाले जो प्राण वाले घ्राणेन्द्रियादि जितने हैं अंतर्यामी दर्शन उच्चते अंतर्यामी दर्शन कहा जाता है शरीर में रहने वाले जितने भी इंद्रिया हैं उनमें अंतर्यामी दर्शन कहा जाता है विज्ञान कहा जाता है अथ अध्यात्म बोल गया अथ अध्यात्म यह प्राणे प्राणवायु सहित घ्राण यह प्राण ये प्राणे तिष्ठन है उसका अर्थ प्राणवायु सहित घ्राणेन्द्रिय में रहता है जो प्राणवायु सहित घ्राणे कहा तीन नंबर के पद में कहते हैं घ्राण प्राण शब्द न कर्णवत देवता स्थान ग्रहण द्रष्टव्य और टिप्पणकारों कहते हैं प्राण शब्द जो आया है ना जैसे कर्ण को ले लिया इंद्रियों को ले लिया कर्णवत जैसे कर्ण का ग्रहण हुआ है प्राण शब्द के द्वारा मान प्राणवायु शब्द ध्यान इंद्र लिया तो कर्ण लिया उस प्रकार देवता को भी लेना और गोलक को भी लेना स्थान को भी लेना तीनों लेना प्राण शब्द से तीनों लेना केवल प्राण ही नहीं माने उसके जो गोलक है घ्राण इंद्रिय कहां रहती है और गोलक लेना और देवता उसके देवता कौन है ये भी समझ लो ये कह रहे हैं टिप्पणी का प्राण शब्द है ना प्राण माने प्राणवायु सहित घ्राण इंद्रिय है उस शब्द के द्वारा कर्णवत जैसे कर्ण ले लिया गया इंद्रिय लिया गया है देवता स्थान और भी ग्रहण द्रष्टव्य देवता और स्थान दोनों का भी ग्रहण जानना चाहिए देवता भी जाना कौन इंद्रिय कहां रहती है स्थान और उस इंद्र के देवता कौन वो भी कहना है माने सबके भीतर है देवता के भीतर भी है गोलक के भीतर भी है और इंद्रिय के भीतर भी है इत्यादि तदुक्तम वार्तिक इसी बात को वार्तिक में बताया है देवता स्थान कर्ण त्रयम प्राण जरोच्यते नियच्छति यतो गंधे त्रयमेतत् एतत् त्रयमप्येतत् ईश्वरः वार्तिकार बोलते हैं देवता स्थान कर्णम तीनों लेना देवता भी लेना स्थान भी लेना कर्ण माने इंद्रिय भी लेना या प्राण शब्द आया ऐसे ही प्रत्येक में ऐसे करना देवता स्थान कर्ण कौन इंद्रिय कहां स्थान लेना गोलक लेना और उसके देवता कौन है वो भी लेना ये कहा देवता स्थान कर्णम त्रयम ये तीनों प्राण गिरा उच्चते प्राण शब्द है ना उच्चते गिरा गिर शब्द का तृतीय गिरा गिर माने शब्द तो प्राण शब्द के द्वारा कहा जाता है यह तो गंधे त्रयम अपनी एतद ईश्वर नियच्छति गंध सूंघने के समय में तीनों का विनियोग करता है ईश्वर साक्षी तीनों को लगा तीनों के द्वारा होता है गोलक के बिना इंद्र काम नहीं कर सकती सूंघने के लिए देवता के बिना हो नहीं सकता देवता भी चाहिए गोलक भी चाहिए इंद्र भी चाहिए ठीक है जैसे कि यह तो गंधे त्रयम गंध के विषय में जो गंध सूंघने का विषय होगा खाली इंद्रिय कहां गंध सूंघेगी थान कहां बैठ के सूंघेगी बिना थान के सूंघ नहीं सकती और देवता के बिना कौन सूंघेगा वह देवता भी चाहिए प्राण शब्द का नियत क्षति है तो गंधे त्रयम अपनी एतद ईश्वर गंध के विषय में तीनों का नियंत्रित करता है ईश्वर देवता इंद्रियाभिमानवती देवता कौन है इंद्रियों में अभिमान करने वाली है यह देवता देवता इंद्रियाभिमानवती इंद्रियों में अभिमान करने वाली क्योंकि संस्कृत में देवता त्रिलिंग है थानम गोलकम थान क्या लेना गोलक कौन इंद्रिय कहां वो गोलक भी लेना और कारणम इंद्रियम कारण से लेना इंद्रिया नियच्छति माने नियुक्ति, तीनों का नियुक्ति करता है। कहां? गंध के विषय में तीनों का, थान और गोलक और देवता, तीनों का नियुक्ति करता है ईश्वर। ये थे यो बाची इत्यादि व्याख्या इस प्रकार। यो बाची तिस्तन आदि विशेषण वाल थान और गोलक, और गोलक लेना, इंद्रिय लेना, देवता लेना, प्रत्येक में यह संबंध दिखाई दिया। तो भाष्य में कहते हैं अतः अध्यात्म यो यह प्राणे प्राणवायु सहित घाणे बोल दिया, प्राणवायु सहित घाण में रहता है कहा। तीन नंबर टिप्पणी हो गए। यो बाची चक्षुषी श्रोत्रे, जो यो बाची तिष्ठन है, चक्षुषी तिष्ठन है, श्रोत्रे तिष्ठन है, मनसी तिष्ठन है इत्यादि है, त्वची इत्यादि सब जितने भी पर्याय आए हैं। विज्ञान है माने बुद्धौ, विज्ञान शब्द का बुद्धि, विज्ञान शब्द का बुद्धि लेना है, यही है। रेतसी माने प्रजनन इंद्रिय, प्रजनन ये कहा। रेतसी तिष्ठन कहा था, रेत माने रेत नहीं लेना, माने प्रजनन इंद्रिय को लेना, उसमें रहता है समझ। कस्मात् पुनः कारणात् पृथ्व्यादि देवता महाभागा सत्यो मनुष्यादिवत आत्मनि तिष्ठन्तम् आत्मनो नियंतारम् अन्तर्याणम् न विदु इत्यादः। प्रश्न उठता है पृथ्व्यादि जो देवता है ना, ये सामान्य मनुष्यादि के समान नहीं है, महाभाग्यशाली है, ये बहुत बड़े बड़े स्थान में है। कस्मात् पुनः कारण, किस कारण से नहीं जानते अपने भीतर रहने वाले देवता को, पृथ्व्यादि देवता क्यों नहीं जानते अंतर्यामी को? मनुष्य तो नहीं जान सकता है, क्यों? वो देवता है, महाभाग है, महाभाग्यशाली है, तो उनको तो जानना चाहिए, क्यों नहीं जानते है? क्या कारण है अंतर्यामी को नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? या पृथ्व्याम तिष्ठन, पृथ्व्या अंतरो पृथ्वी, या पृथ्वी न वेद इत्यादि आया हुआ है, तो ये तो महाभाग्यशाली है, मनुष्य नहीं जानता, ठीक है, किंतु वो तो जानना चाहिए, क्यों नहीं जानते वो अंतर्यामी को? एक प्रश्न है यहां। कस्मात् पुनः कारणात् पृथ्व्यादि देवता, जो पृथ्व्यादि देवता है महाभागा सत्यो, महान पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, वो ऐसे होते हुए मनुष्यादि, जैसे मनुष्य नहीं जानता, विद्रोह की दृष्टांत है, मनुष्यादि के समान आत्मनि तिष्ठन्तम्, अपने में रहने वाला जो अंतर्यामी है उसको तिष्ठन्तम् आत्मनो नियंतारम्, और उन देवताओं का अपना ही नियंता जो अंतर्यामी है, उस अंतर्यामम् न विदु कस्मात् कारणात् विदु, किस कारण से नहीं जानते हो? वो तो महाभाग्यशाली है, वो मनुष्यादि जैसे नहीं है, मनुष्य के समान नहीं है, क्यों नहीं? अपने भीतर रहने वाला अंतर्यामी है, अपना नियंता है, उसको क्यों नहीं जानते हो देवता? उनको तो जानना चाहिए। प्रश्न उठा लिया टिप्पणी इधर एक नंबर टिप्पणी, कस्मात् यम पृथ्वी न वेद इत्यादि आया ना, जो पृथ्वी देवता नहीं जानता जिसको कहा, अरे वो तो महाभाग्यशाली देवता है, उनको तो जानना चाहिए ना, हमारे भीतर हमारा नियंत्रण करने वाला अंतर्यामी है, जानना चाहिए, क्यों नहीं जानते? यह पृथ्वी नवेद इत्यादि ना पृथ्व्यादि क्षेत्रज्ञों, पृथ्व्यादि में अभिमान करने वाला जो क्षेत्रज्ञ होगा, जीव होगा, अभिमान देवता होगा, न अंतर्याण में जानाते, अंतर्याण में न जानाती, क्यों नहीं जानता उत्तम इत्यादि, ये आदि में लगाकर कहना चाहते हैं, क्यों नहीं जानता, क्या कारण है न जानने का? प्रश्न आ गया। इस तरह की टिप्पणी थी एक नंबर की। अच्छा, यह दो नंबर भी है, महाभागा, महाभागा निरंकुश ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति मत शक्ति मध्य, तीन धर्म उनमें दिखाई पड़ते हैं, निरंकुश ज्ञान है उनमें, अंकुश ज्ञान नहीं, निरंकुश ज्ञान उनमें है पृथ्व्यादि अभिमान देवताओं का, और निरंकुश ऐश्वर्य उनके पास है, और निरंकुश शक्ति है उनके पास, तो इतने बड़े देवता होकर के महाभाग्यशाली हैं, जिसमें निरंकुश ज्ञान है, निरंकुश शक्ति है, निरंकुश ऐश्वर्य है, तो फिर क्यों नहीं जानते वो अंतर्यामी को? हमारे भीतर अंतर्यामी है करके क्यों नहीं जानते? हमारा नियंता है, क्यों नहीं जानते? मनुष्य तो नहीं जानता, ठीक है, मनुष्य जैसे नहीं है वो तो महाभाग्यशाली है, ये महाभाग का ही अर्थ कर दिया। निरंकुश ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति मध्य का, ऐसे शक्ति वाले हैं, निरंकुश ज्ञान है उनमें, निरंकुश ऐश्वर्य है, निरंकुश शक्ति वाले हैं, तो क्यों नहीं जानते? इधर एक नंबर टिप्पणी कहते हैं स्वस्य कहा माने मनुष्यादिवत आत्मनि तिष्ठन्तम् आत्मनो नियंतारम्, अपने में रहने वाला, अपना ही नियंत्रण करने वाला माने स्वस्य, आत्मा माने स्वस्य, अपना ही नियंत्रण करने वाले का, क्यों नहीं जानते? प्रश्न आया। तो नित्यत आह, अहम का दो में कहते हैं तस्या विषयत्व, तस्य विषयत्व में तस्या विषयत्व मात्रा लगा देना चाहिए, तस्य विषयत्व अनंतर श्रुति भूते, क्या श्रुति बोलेगी? अदृष्टो द्रष्टा अश्रुता श्रोता इत्यादि श्रुति बोलेगी, इनका विषय नहीं होता, मान पृथ्व्यादि अधिष्ठादि देवता का भी विषय नहीं, क्यों? अदृष्ट है और सबका दृष्टा है, अश्रुत है, किसी के द्वारा सुना नहीं जाता, सबका श्रोता है वो, अमतो ममता अभिज्ञात विज्ञात इत्यादि कहा, यह अंतर श्रुति यही है। तस्य अभिषयत्वम, उन देवताओं का अभिषय है, विषय नहीं है, अभिषयत्वम अनंतर श्रुति प्रति, आगे जो श्रुति आने वाली क्यों श्रुति है यही है, अदृष्टो दृष्टा अश्रुत श्रोता इत्यादि श्रुति ये कहती है। बिना भी विषयत्व तत्स्वरूप ज्ञातुम सत्यम, बिना भी माने विषय बिना, विषय बनाए बिना भी, किसी का विषय बने बिना भी उसका स्वरूप जाना जा सकता है, साक्षी का स्वरूप जाना जा सकता है बिना विषय बना करके, यही कहना है। बिना भी विषयत्व, बिना विषय के भी तत्स्वरूप माने वो तो अंतर्यामी का स्वरूप है, वह ज्ञातुम सत्यम यदि ज्ञापय तुम, यही ज्ञापन करने के लिए कहा, किसी का विषय नहीं होते करके। आह के ऊपर दो मिनट में हो गए, अदृष्टो दृष्टा यही है, अदृष्टो दृष्टा श्रोता श्रोता, ये आगे की श्रुति निषेध करती है, किसी के द्वारा देखा नहीं जाता कैसे जानेंगे वो, सबके द्वारा अदृष्ट है वो किंतु सबको देखने वाला है वो साक्षी है, यही है। अदृष्ट माने न दृष्ट, अदृष्ट नए समास है, अदृष्ट नहीं देखा गया, न विषयी भूता माने विषय नहीं बना सके कौन, ये देवता सबके सब, न विषय भूत चक्षु दर्शन से, चक्षु ये दर्शन एक विषय है वो नहीं हो पाया, चक्षु नहीं देख पाई, यही है चक्षु दर्शन का विषय नहीं हो पाया, नहीं हुआ विषय नहीं होता। तीन चार की टिप्पणी, कश्यच किसी को भी चक्षु के द्वारा जानने का विषय नहीं हो, जो चक्षु को जानता है दृष्टा है वो, ये कहना है। अदृष्टा माने न दृष्टा, न विषयी भूता, अदृष्ट का अर्थ न दृष्टा, न दृष्ट माने न विषयी भूता, विषय नहीं बनता किसका, चक्षु का, चक्षु दर्शन का माने चाक्षुष ज्ञान का विषय नहीं बनता, ये आता है अदृष्ट का अर्थ। कश्यचित किसी के भी चाक्षु ज्ञान का विषय नहीं होगा, कितने भी माने बुद्धिमान हो उसके चक्षु संबंधी ज्ञान का विषय नहीं होता वो, कौन अंतर है। तीन और चार की टिप्पणी में कहते हैं, तीन प्रकार विषयत्व अनापन्न, यही है न विषय भूत माने विषयत्व प्राप्त नहीं हुआ, किसी के भी चक्षु ज्ञान का विषय प्राप्त नहीं हुआ, चक्षु संबंधी ज्ञान का विषय नहीं है, चक्षु ज्ञान का विषय रूपाधि है, अंतर्यामी नहीं है, यही है। चार में कहते हैं चाक्षुष वृत्ति का, चाक्षुष वृत्ति का विषय नहीं है, यही अर्थ है। कश्यचित कहा पुंस, किसी भी पुरुष का कितने भी बुद्धिमान हो किसी के चक्षु के चक्षु वृत्ति का विषय नहीं है, यही अदृष्ट शब्द का वो अंतर्यामी में अदृष्ट है। कहते हैं स्वयं तो चक्षु से संहितत्व, स्वयं जो अंतर्यामी है ना चक्षु के साक्षी होने से, चक्षु ठीक है नहीं जानता है, चक्षु के भी साक्षी होने से, और दूसरा हेतु है दृष्टि स्वरूपत्व, दृष्टि स्वरूप वो दृष्टा स्वरूप है, वो दृष्ट स्वरूप है, दृक् स्वरूप होने से दृष्टा, इसलिए वो दृष्टा है, स्वयं दृष्टा है, दो दे दिया, एक तो चक्षु के साक्षी होने से शनि तत्व, पांच की टिप्पणी छह की टिप्पणी साक्षितया स्थित तत्व, चक्षु के साक्षी रूप से स्थित होने से, और दृश्य स्वरूप स्वरूप ही थी वो दृश्य दृक् स्वरूप है, वो दृश्य स्वरूप नहीं है दृश्य स्वरूप, दृक् स्वरूप है ऐसा होने से तो दृष्टा बोले, इसलिए दृष्टा है चक्षु का दृष्टा है कहा, इति हेतु, इति में हेतु, इस हेतु से क्यों दृश्य रूप है वो, दृक् रूप है दृश्य रूप नहीं है इसलिए दृष्टा है। तथा अश्रुत उसी प्रकार जैसे चक्षु दर्शन का विषय नहीं है, चक्षु जिसको विषय बन जाती है, इसी प्रकार अश्रुत श्रोत यही आना है, तथा अश्रुत श्रोत्र गोचर तुम अनापन्न, श्रोत्र का विषय प्राप्त नहीं होता, श्रोत्र इंद्रिय से उस अंतर्यामी को जानना संभव नहीं है। कश्य कितने भी निपुण व्यक्ति हो किसी के भी श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा, स्वयं तो अलुप्त श्रवण शक्ति, स्वयं कैसा है वो अंतर्यामी, लोप नहीं लुप्त नहीं है श्रवण शक्ति उसकी, हमेशा है हमेशा माने श्रोत्र इंद्र को जानता है ऐसा। सर्व श्रोत्रेषु सन्नितत्व, सारे इंद्रियों श्रोत्र इंद्रियों में साक्षी रूप से विद्यमान है वो, एक बने जितने भी श्रोत्र इंद्रिय संसार में सबने साक्षी रूप से विद्यमान है, श्रोता इसलिए श्रोता है। तथा अमतो मनता यही आता आ गया, तथा अमत माने मन संकल्प विषता मनापन्ना, मन के जो संकल्प का विषय, मन संकल्प करता है, चिंतन करता है, उस चिंतन का विषय प्राप्त न होता वाले को ममता कहा गया। संसार के विषय को मन अपना विषय बना लेता है किंतु वो नहीं अमता। मन संकल्प, मन का जो संकल्प है उसका विषय को अनापन्न कहा, उसको प्राप्त नहीं होना, नहीं होता। यही है कहते दृष्ट श्रुते एवं ही सर्व संकल्प है। ठीक है, देखो देखा हुआ सुना हुआ को ही, ये द्वितीय का दो वचन है दृष्ट श्रुते, जो देखा हुआ पदार्थ है या सुना हुआ पदार्थ होगा उसे सभी लोग उसी के मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। पहले देखा हो या सुना हो उसी के मनन होता है, सबका यही होता है। दृष्ट श्रुते ये वही, जो देखा हुआ और सुना हुआ को ही ये बोल रहे हैं। ये द्वितीय का दो वचन है, दृष्ट पदार्थ और श्रुत पदार्थ दो होते हैं। और इसका ये सर्व मन सारे के सारे प्राणी जितने भी है संकल्प यदि उसी का संकल्प करता है, चिंतन उसी का करता है, जो देखा हुआ हो या सुना हुआ हो उसी का करता है। किंतु ये कैसा अदृष्टत्वाद, ये जो अंतर्यामी जो अदृष्ट है अश्रुत है इसलिए चिंतन नहीं हो पाता इससे। ये नियम यही है, जो देखा हुआ हो सुना हुआ हो उसी का ही चिंतन होता है सभी प्राणियों का। किंतु ये साक्षी कैसा है, देखा भी नहीं सुना भी नहीं मन में, इसलिए मनन नहीं कर सकता। देखा हुए पदार्थ का मनन करता है, सुने हुए को मनन करता है, उसे ना मन का स्वरूप है। देखा हुआ नहीं, चक्षु के द्वारा देखा हुआ नहीं है, श्रोत्र के द्वारा सुना हुआ नहीं है, इसलिए मनन नहीं कर सकता। आधा तक कर सकता बोल के मनन कर रहे हैं, मनन कर नहीं सकता बोल के मनन कर रहे हैं। ये तो प्रक्रिया है, वास्तव में मनन नहीं होता। वो तो अगले ब्राह्मण में कहेंगे उसका स्वरूप कैसा है, अष्टम ब्राह्मण में आएगा, अक्षर ब्राह्मण बताएं उसका स्वरूप। वो तो इतर व्यावृत्ति से परिचय लेना है, उसका मनन होना संभव नहीं है, मनन होना संभव। ठीक है, तृष्ट श्रुते ए वही, जो देखा हुआ है सुना हुआ उन दोनों को ही, ये द्वितीय दो वचन द्वितीय का, इन दोनों पदार्थों को ये सर्व संग्रह, सर्व जंतु सारे के सारे प्राणी उसके संकल्प कर चिंतन करता है। क्यों, ये तो अदृष्टत्वात्, अंतर्यामी में अदृष्ट है, देखा नहीं है, चक्षु के द्वारा देखा होता मनन होता मनतापन तपन, किंतु नहीं अदृष्टत्वात्, अश्रुतत्वात्, और सुना हुआ भी नहीं है, श्रोतनेत्र का विषय तो है ही नहीं, इसलिए मनन कैसे करेगा, मन नहीं कर सकता। अतो अलुप्त मनन शक्तित्वात्, मनन शक्ति उसी में है, अलुप्त है उसका, इसलिए सर्व मनसु समितत्वात् मनता है, सभी मन में संहित है, साक्षी रूप से है, सारे मन में है, इसलिए वही मनता वही होता है, मन को भी जानने वाला वही होता है। मन नहीं जान सकता, मन उसको जानता है, वो मन को जानता है, ये अर्थ है मनता है। तथा अभिज्ञातो विज्ञाता आया, उसी प्रकार बुद्धि का विषय नहीं है और बुद्धि जिसका विषय बन जाती है, यही अर्थ है, वो विज्ञाता है, बुद्धि को जानता है। तथा अभिज्ञाता है निश्चय गोचरधाम अनापन्ना, बुद्धि निश्चयात्मक होती है, निश्चय के विषय नहीं बन सका बुद्धि का, ऐसा है। रूपाधिवत सुखाधिवत, अथवा जैसे रूपादि का निश्चय होता है ना, ये रूप है, ये घट है इत्यादि निश्चय होता है, अथवा सुखादि का भीतर निश्चय होता है, सुख है दुख है निश्चय होता है, उस प्रकार नहीं हो पाता। क्यों, निश्चय गोचर विषय को अनापन्न है, वो निश्चय का विषय नहीं बन सकता, यही अंतर्यामी ऐसा निश्चय नहीं हो सकता, बुद्धि का विषय नहीं हो। स्वयं तो अलुप्त विज्ञान शक्ति, स्वयं कैसा अंतर्यामी, अलुप्त विज्ञान शक्ति वाला, लोक नहीं है जिसका विज्ञान शक्ति ऐसा होने से शक्ति त्वात तत्सन्निधान आच, और विज्ञान के संविधान बुद्धि के संविधान साक्षी रूप से संविधान है वो, होने से विज्ञाता स्वयं विज्ञाता है, बुद्धि को भी वही जानता है। तत्र यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि न विदु इत्यादि जो वाक्य आया है, अब यहां एक शंका आएगी, शंका यही है यम पृथ्वी न वेद करेगा, जो पृथ्वी देवता नहीं जानता, यही है ना, जो पृथ्वी देवता नहीं जानता, यह सर्वाणि भूतानि विदु आया, सारे भूत जिसको नहीं जानते आया, इति च अन्य नियंतव्या विज्ञाता आ रहा, ये भी विज्ञाता है, अपने में क्षेत्र का ज्ञान इनको होता है, किंतु नियंतव्य विज्ञाता है, कैसे है नियंतव्य है, अंतर्याम के द्वारा नियंत्रित होने वाला विज्ञाता है, यह ऐसा विज्ञाता है, यह पूर्वादि बोल रहा है। तत्र यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि न विदिति, अन्य भी नियंतव्य विज्ञाता आ रहा या अन्य विज्ञाता है ये जो तत्त अभिमानी देवता को लिया भी विज्ञाता है किंतु अन्य विज्ञाता है कि दूसरे के द्वारा नियंतव्य है साक्षी के द्वारा ये विज्ञाता ऐसे है। अन्यो नियंता अंतर्यामी और अंतर्यामी दूसरा है नियंता है ये नियंतव्य है या अभिमानी देवता और वो नियंता है दो भेद है ऐसे पूर्वादि बोलेगा एक अंतर्यामी और ये नियम में देवता जितने अभिमानी देवता थे दो हो गए नियंता अंतर्यामी प्राप्तम ये भेद प्राप्त है हो गया तद अन्यत्व तद अन्यत्व आशंका निवृत्त्यर्थम जो माने भेद की शंका कर दी जिसने दो विज्ञाता लेकर के अन्य भी अपने विषय को जानते हैं ये विज्ञाता है यम पृथ्वी न वेदा इत्यादि पृथ्वी माने पृथ्वी अभिमानी देवता जिसको नहीं जानता अन्य को जानता है इत्यादि यम सर्वाणि भूतानि न विदु सभी भूत जिसको नहीं जानते सभी भूतों को जानता है तो ये भी अपने क्षेत्र में ज्ञान है इनको ये नियंतव्य विज्ञाता है और वो नियंता विज्ञाता है कौन साक्षी तो दो विज्ञाता हो गए भेद हो गया ऐसा नियंता अंतर्यामी प्राप्तम ऐसा प्राप्त होने पर तब अन्य तो आशंका निवृत्त्यर्थ पूछे गए नहीं अन्य नहीं है नान्यो अतस्थित दृष्टा के द्वारा यही बोला जाता है इससे भिन्न कोई दृष्टा ही नहीं यही है दृष्टा इस स्मृति से ही कहना चाहते हैं भेद नहीं है ये कहना है टिप्पणियां हैं यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि में दो नंबर टिप्पणी है ना अनया उक्त्या इस तरीके से ये भी विज्ञाता है ये नियंतव्य विज्ञाता है और अन्य या अन्य में आए साक्षी से अन्य है ये अंतर्यामी से अन्य माने पृथ्वी क्षेत्र ज्ञात है पृथ्वी में रहने वाले जो क्षेत्र के जीव है अभिमान देवता है भिन्न है भिन्न ये नियंतव्य विज्ञाता है ये ऐसा और अन्य नियंता अंतर्यामी और नियंता अंतर्यामी अन्य तो नियंतव्य है अंतर्यामी नियंता है इति प्राप्तम ये प्राप्त हो गया दो प्राप्त हो भेद प्राप्त हो गया तब अन्य तो आशंका निवृत्त हो चले कहा दो नंबर की पड़ी यहां इति प्राप्तम तद अन्य इत्यादि यद प्राप्तम सैव अन्यत्व संघा तद निवृत्त जो प्राप्त है अन्यत्व संघा प्राप्त है क्या संघ प्राप्त है दो भेद भेद एक नियंतव्य है और एक नियंता है दोनों विज्ञाता है ऐसा ज्ञात होता है इसलिए उसके निवृत्ति नहीं भेद नहीं है कहने के लिए भेद नहीं कहने के लिए आगे श्रुति और नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति श्रोता इत्यादि नान्यो अतोस्ति ममता नान्यो अस्तित्व विज्ञाता इत्यादि सब आगे श्रुति है कहना है यहां टिप्पणी कहते अनुसार रहित वो रहितों का पाठ है ये प्राप्तम नहीं प्राप्त ऐसा पाठ हो सकता है तद अन्यत्व इसलिए तत्र तद अन्यत्व माने उक्त विधया प्राप्ताया जो इस प्रकार से जो प्राप्त संख्या है यम पृथ्वी न वेद माने पृथ्वी रहने वाला जीव जिसको नहीं जानता कहा वो जीव अपने क्षेत्र में जानता है इत्यादि पर्याय कहा वो एक नियंतव्य ये होंगे वो विज्ञाता होंगे और दूसरा होगा नियंता विज्ञाता दो भेद प्राप्त हो गया तो विज्ञान विज्ञात्र विज्ञात्र अंतर्यामिणो नियम नियामको तयो विज्ञात्रो अंतर्यामिणो तो विज्ञात्री विज्ञात्री और अंतर्यामी ये जो विज्ञाता आए गए अपने अपने क्षेत्र का विज्ञाता है पृथ्वी के भीतर रहने वाले देवता भी अपने क्षेत्र को जानता है इत्यादि विज्ञात्री अंतर्यामिणो तो विज्ञाता और अंतर्यामी दोनों का तय हो नियम नियामक एक नियम है विज्ञाता नियम में है और अंतर्यामी नियामक है मिथो भिन्नत्व शंका परस्पर जो भिन्नत्व शंका है तन निवृत्त्यर्थम यदि विग्रह उसके निवृत्ति के लिए आगे की स्तुति है नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति श्रोता इस अंतर्यामी से अन्य कोई दृष्टा है ही नहीं यही दृष्टा है इत्यादि एक आभाष्य में कहते हैं नान्यो अतोस्ति नान्यो अतो प्रतीक ले लिया है ये टिप्पणी का तीन नंबर प्रतीक हो जम नान्यो अतो ये प्रतीक है आगे बोलते हैं नान्य अतो अस्मात अंतर्यामी अतः माने अस्मात अंतर्यामी इस अंतर्यामी से पंचमी है अतः इस अंतर्यामी से न अन्यो अस्ति दृष्टा अन्य दृष्टा नहीं है यही दृष्टा है दो दृष्टा हो नहीं सकता दो दृष्टा नहीं एक ही दृष्टा है एक ही दृष्टा है नान्यो अतोस्ति दृष्टा तथा न अन्यो अस्ति श्रोता दूसरे श्रोता भी नहीं यही है श्रोता अंतर्यामी श्रोता है दूसरा श्रोता भी नहीं नान्यो अतोस्ति मनता, इससे भिन्न कोई मनता भी नहीं है, मनन करने वाला भी यही है अंतर्यामी। नान्यो अतोस्ति विज्ञाता, जानने वाला भी यही है, अन्य कोई नहीं। यस्मात् परो नास्ति, जिससे पर कोई भी अतिरिक्त कोई भी है नहीं, जिस अंतर्यामी से अतिरिक्त कोई है ही नहीं। परो नास्ति, द्रष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, यही है, जिससे अतिरिक्त न द्रष्टा है, न श्रोता है, न मनता है, न विज्ञाता है, जिस अंतर्यामी से अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यो अदृष्टो द्रष्टा, जो अंतर्यामी कैसा है, अदृष्ट है, द्रष्टा है, यही है। दूसरे के चक्षु के द्वारा देखा नहीं जाता, चक्षु वृत्ति से कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देख सकता, किंतु माने चक्षु वृत्ति को जानता है, मेरे में अभी चक्षु वृत्ति रूपादि वृत्ति कौन सी वृत्ति बनी वो जानता है। प्रतिबोध अभिगम मतलब मौलिक कोई बात नहीं। यो अदृष्टो दृष्टा, अश्रुता श्रोता, अमतो ममता, अभिज्ञातो विज्ञाता, अमृत जैसे थे आत्मा अंतर्यामी अमृत है। अमृत माने क्या है, सर्व संसार धर्म वर्जित, सर्व संसारिणाम कर्मफल विभाग करता, यही है, सारे संसारी जीव जितने भी उनके कर्मफल का विभाग करने वाला है वो साक्षी ईश्वर, कर्मफल का विभाग, किसका कैसा कर्म है, किस समय किया है, किस स्थान पर किया है, किस तरह फल देना है, इस तरह का विभाग करता है। एक सर्व संसारी राम जितने जीव है, संसारी जीव है, उनका कर्मफल विभाग करता, कर्मफल के विभाग करने वाला है, ये करता है। ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत का, ये तुम्हारी आत्मा है, यही अंतर्यामी है, और माने वो अंतर्यामी दूसरा कोई नहीं, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे स्वरूप ही है वो, आत्मा का स्वरूप है, वही अमृत है, संसार धर्म रहित है, जो देहादि धर्म से रहित है, संसार धर्म देहादि धर्म उसे रहित है। अस्माद ईश्वराद आत्मनो अन्यत आर्तम, इस अतो अन्यत आर्तम, अत माने ईश्वर अंतर्यामी, इससे भिन्न जितने में आर्तम विनाश विनाश करता है, यही एक अविनाशी है, बाकी सब औपाधिक है, विनाश करता है। आर्तम ततो है उद्दालक आरुण उपराम, इतना सुनने के पश्चात उद्दालक आरुण उपराम प्रश्न करने से ही कहा। चार और पांच की टिप्पणी में कहते हैं, चार अन्यत आर्तम, आत्मनो अन्यत वस्तुअंतरम विनाशग्रस्तम आर्तम का, आत्मा से भिन्न अंतर्यामी आत्मा से भिन्न जितने वस्तु हैं, अन्य वस्तु विनाशग्रस्त है, विनाशग्रसित है। कैसे है वो वस्तु, कहते स्वप्न माया मरिति उदकाधिवत असारम, नहीं कहते स्वप्न के समान दिखाई पड़ा है ही नहीं, ऐसे अन्य वस्तु जितने भी है उस आत्मा को छोड़कर, माया जादू के समान, जादू में दिखाई पड़ता वस्तु नहीं होता, ऐसे ही है। और मरीची उदक, सूर्य के किरण में जल बुद्धि होना, ऐसी स्थिति है अंतर्यामी आत्मा है, दिख रहा है शरीर रूप से दिख रहा, भास रहा है अज्ञान, विवेकी को नहीं भासेगा शरीर आदि, आत्मदृष्टि में होगा विवेकी, क्या होगा, अधिष्ठान दृष्टि होती है, मरुभूमि में जिसके जल बुद्धि होती है अज्ञानी की होती है, किसके अज्ञान, माने सूर्य के किरण का अज्ञान है उसको, इसलिए जल बुद्धि हो रही है, जो सूर्य के किरण को जानता हो वहां उसको जल बुद्धि नहीं होगी। ये असार है, सार नहीं है, अतो अन्य आर्तम, सबके सब असार है, सार नहीं होता, माने भासता है और ढूंढने पर नहीं मिलता, ये असार होता है, ऊपर ऊपर से भासता है और ढूंढने पर नहीं मिलेगा, रज्जु में सर्प भासता है, ढूंढने पर नहीं मिलेगा, असार है वो सर्प, सार नहीं है, इसलिए ये कहा। ततो उद्दाल का आरोपी, मैंने स्वप्रश्न निर्णय बोल दिया, अपना प्रश्न का निर्णय हो गया, पूछा था अंतर्यामी के विषय, पूछा था निर्णय हो गया, इसे चुप हो गए, कहा ठीक है ना, आह के ऊपर में तस्मात यथा मनसी तथा बुद्धो भी संनिधानात व्याकृता अतिभाव, जैसे मन में होने से मनता बन गया, मन के संनिधान होने से मनता बन गया, उसमें बुद्धि के भी संनिधान होने से ज्ञात्रिता है, उसमें ज्ञाता है वो, तत्र पूर्वोक्त संद्र बुद्धि, तत्र तत्र शब्द आया है आगे भाष्य में, तत्र कहा हुआ है, तत्र यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतान न विदु इत्यादि कहा, माने पूर्व का संदर्भ कहा, पहले आ गया था ये सब बातें, ये कहा तत्र पूर्व संदर्भ बुद्धि कहा। आहा के ऊपर में एक टिप्पणी क्या है, वार्तिक है, भाष्य में कहा माने दो दो प्राप्त होंगे ऐसा शंका होने पर श्रुति खंडन करती, दो नहीं एक ही विज्ञाता है, दो विज्ञाता नहीं, इसलिए श्रुति आह श्रुति कहती है आह। नानो अस्मदाजवत अंतर्यामी कुतो न विषय, जैसे हम लोग विषय बन जाते हैं वैसे अंतर्यामी विषय क्यों नहीं होता, हम किसी का विषय हो जाते हैं तो हमारा विषय अंतर्यामी क्यों नहीं होता, तो प्रश्न। नानो अस्मदाजवत हम किसी के विषय हो जाते हैं, हम माने शरीर लेकर के सम होकर बोल रहा हूं, हम किसी का विषय होते हैं, हमको जानने वाला दूसरा होता है, तो हम अंतर्यामी की क्यों नहीं जान सकते। अस्मदाजवत अंतर्यामी कुतो न विषय, किस कारण से विषय में होता वो इतिहास समझे समाहित वाक्य के, समाधान दिया है वाक्य तद यथा वो समाधान इस प्रकार, दृष्टिदर्शन दृश्यानाम प्रत्येक दृष्टि समीक्षण जाड्य पदार्थ हेतुभ्याम शक्ति नास्ति मनागति, ये तीनों में शक्ति है ही नहीं, कैसा प्रत्येक दृष्टि समीक्षण, उस अंतर्यामी दृष्टि को देखने में सामर्थ्य नहीं, दृष्टा को भी नहीं है, दृश्य को भी नहीं है, दर्शन को भी नहीं है, तीनों को ज्ञान भी नहीं जान सकता, विषय भी नहीं जान सकता, ज्ञाता भी नहीं जान सकता, किसमें प्रत्येक दृष्टि समीक्षण है, उस अंतर्यामी दृष्टि के ईक्षण करने का, कोई ईक्षण में नहीं जानते, बाह्य विषयों को जानने के लिए ऐसा दृष्टि दर्शन तीन है, एक दृष्टा और एक दृश्य और एक दर्शन, ये तीनों का प्रत्येक दृष्टि समीक्षण है, जो प्रत्येक दृष्टि अंतर्यामी दृष्टि साक्षी दृष्टि में सम्यक ईक्षण है, जाड्य पदार्थ ये जड़ है, ये चेतन को कैसे जाने, उसका परार्थ है ये दूसरे के लिए होते हैं ये, इसलिए उसको नहीं जान सकते, यही हेतु है जाड्य परार्थ हेतु, ज्ञान एक जड़ता हेतु है इनमें, दूसरा हेतु है परार्थ हेतु है, शक्तिर नास्ति मना कभी प्रत्येक दृष्टि समीक्षा है, मना कभी शक्तिर नास्ति, थोड़ी सी भी शक्ति नहीं है, न दृष्टा की है, न दृश्य की है, न दर्शन की है, तीनों की शक्ति है। न दृष्टोर दृश्य योर्ना तथा दर्शन योर्मित ग्राह्य ग्राहक संबंध तत्साक्षी न दीक्षते, न दृष्टो परस्पर दृष्टा का ग्राह्य ग्राहक संबंध नहीं होता, एक दृष्टा दूसरे दृष्टा को जान नहीं सकता, दृष्टा दृष्टा का ग्राह्य और ग्राहक संबंध नहीं होगा, कैसे एक ग्राहक एक ग्राह्य नहीं हो सकता, एक दृष्टा दूसरे का ग्राहक हो, एक दृष्टा दूसरे का ग्राह्य हो, ऐसा नहीं हो सकता, दृष्टोर दृष्टि दर्श न दृष्टोर दृश्योर, अथवा एक दृश्य दूसरे दृश्य का ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध नहीं होता, एक दृश्य विषय है दूसरा विषय का एक ग्राह्य होगा एक ग्राहक होगा, ऐसा नहीं होता, परस्पर दृश्य में भी नहीं होगा ग्राह्य ग्राहक भाव, परस्पर दृष्टा में भी नहीं होता ग्राह्य ग्राहक भाव, और उसी प्रकार नादि तब दर्शन और विथा, उन दोनों का जो ज्ञान होगा विषय का जो ज्ञान होगा उस विषय का ज्ञान का भी ये ज्ञान और ज्ञान परस्पर ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध नहीं होता, एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान के साथ होता है ग्राह्य ग्राहक का संबंध, न एक दृष्टा का दूसरे दृष्टा से होता है, न एक विषय का दूसरे विषय से होता है संबंध, तत्साक्षी न चिक्षति, इसलिए उस साक्षी को कैसे जानेंगे कैसे देखेंगे, उनका विषय हो नहीं सकता, एक दृष्टा का दृष्टा होता नहीं, और दृश्य जड़ होता है उसको जान ही नहीं सकता, ज्ञान भी वही जड़ी है जान नहीं सकता, उस साक्षी को कैसे जानेंगे नहीं जान सकते, रूपादि दर्शनांत आगम आपाय साक्षस हो नित्यात्म दृष्टि चिन्ह मात्र पश्यतम पृथ्वी कथम, ये कहते हैं रूपादि दर्शनात्, रूपादि जो दर्शन है ना पृथ्वी में रूपादि है, रूपादि दर्शनांतस्थ उसमें स्थित उसके भीतर में है, रूपादि वृत्ति के भीतर है, रूपादि दर्शन में वृत्ति उसके अंतस्थ भीतर है, कौन साक्षी आगमा पाय साक्षी सव, रूपादि के वृत्ति बनी या गई ये दोनों के आगम और अपाय के साक्षी हो, अभी अमुक चीज की वृत्ति बनी हुई है अभी वृत्ति नहीं है अमुक वृत्ति नहीं है उसके साक्षी हो, रूपादि दर्शनांतस्थ रूपादि वृत्ति के अंतस्थ भीतर है छिपा हुआ है, आगमापाई जो रूपादि है उनके साक्षी हो, रूपादि वृत्ति आगमापाई है हमेशा नहीं होती उसके साक्षी है वो असल अंतर्यामी में आत्मा साक्षी है, नित्यात्म दृष्टि चिन्ह मात्र वो नित्य आत्मदृष्टि है वो चिन्ह मात्र है वो चेतन मात्र है, तम पश्यत पृथ्वी कथम पृथ्वी देवता उसको कैसे जाने उस साक्षी को नहीं जान सकते, मां गोचराति भर्तित्वाद असाधारण दृष्टितः द्रष्टुरंगस्य च अभावात्मतम पश्यन्ति देवता। देवता जो है ना तत्त अधिष्ठात्री देवता, पृथ्वीवादि की देवता नहीं जान सकते। क्यों? मां गोचराति वर्तित्वाद, प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है। मां माने प्रमाण, प्रमाण गोचराति वर्तित्वाद प्रमाण के विषय के अतिवर्तन करता है अतिक्रमण करने से। असाधारण दृष्टिता, असाधारण दृष्टि वाला है वो, इसलिए द्रष्टुर अन्य से तो अभावात, अन्य दृष्टा भी नहीं है, साक्षी से अन्य दृष्टा भी नहीं है, इसलिए न तम पश्यन्ति देवता, उस साक्षी को पृथ्वी आदि अच्छी देवता नहीं जान सकते। किंच और भी बात, दृष्टा देर, एक दृष्टा दूसरे दृष्टा को विषय नहीं बना सकता, ग्राही ग्रहभाव नहीं होता। एक दृश्य दूसरे दृश्य के साथ ग्राह्य ग्राहभाव संबंध नहीं होता, एक दर्शन का दूसरे दर्शन का भी ग्राह्य ग्राहक संबंध, ये बोलना चाहते हैं। दृष्टादेर अन्य अग्राह्यत्व ना, परस्पर अग्राह्य होते, एक दृष्टा दूसरे का ग्राह्य नहीं होता, एक दृश्य दूसरे दृश्य का ग्राह्य नहीं होता, और एक दर्शन दूसरे दर्शन का ग्राह्य नहीं होता। दृष्टादेर जो दृष्टा आदि होता, दृष्टा दृश्य दर्शन तीन होता, अन्य अग्राह्यत्व ना, एक दूसरे का ग्राह्य नहीं होते, माने दृष्टा से दृष्टा ग्राह्य नहीं होगा, और दृश्य से दृश्य ग्राह्य नहीं होगा, और दर्शन से दर्शन ग्राह्य नहीं होगा। इसलिए अंतर्यामी ग्राह्य ग्राह्यत्व ना, अंतर्यामी ग्राह्यत्व वो अंतर्यामी के द्वारा ग्राह्य है सब तीनों, किसके द्वारा ग्राह्य है? दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों अंतर्यामी के द्वारा ग्राह्य है ग्राह्यत्व। न तस्य तैर ग्राह्यता, इसलिए तस्य माने अंतर्यामी ना, न तैर ग्राह्यता, देवता दृष्टा आदि के द्वारा ग्राह्य नहीं अंतर्यामी, क्यों? अंतर्यामी के द्वारा ग्राह्य है वो, इसलिए अंतर्यामी को उनके द्वारा ग्राह्य, अंतर्यामी उनके द्वारा ग्राह्य नहीं होता, ये कहा। इसलिए कहा न न दृष्टोर दृश्योर ना भी तथा दर्शन और विथ ग्राह्य ग्राह का संबंध तत्साक्षी नतिवक्षते, ऐसा वैसे कहा था। दृष्टोर वा दृश्योर वा दर्शनोर वा, तीन दो दर्शन दो दृष्टा दो दृश्य, न मिथो ग्राह्य ग्राहकत्व, परस्पर ग्राह्य का अभाव नहीं होता, दृष्टा दृष्टा एक दृष्टा का दूसरा दृष्टा ग्राह्य और ग्राहक नहीं होगा। इस प्रकार दृश्य में भी ऐसा ही है, दर्शन में भी ऐसा ही है। समत्वाद, क्यों? सम दोनों दृष्टा समान है, कौन ग्राह्य होगा कौन ग्राहक होगा, दोनों विषय समान है, कौन ग्राहक कौन ग्राह्य, समत्वाद समान होने से दोनों दर्शन समान है। तेषां दृष्टादीनां, जो दृष्टा दृश्य दर्शन तीन है जो उनका, साक्षी अंतर्यामी तैश्च विषय न दृश्यते इत्यर्थ कहते हैं। जो दृष्टादि के जो साक्षी है, जो अंतर्यामी है, तैश्च विषय, जो दृष्टादि जो दृष्टा दृश्य दर्शन के द्वारा विषय नहीं हो सकता, न दृश्यते नहीं देखा जा सकता। तत्र हेतुंद्रावः, उसमें दूसरे हेतु भी देते हैं, साक्षी को जाना नहीं जा सकता, दृष्टा के द्वारा दृश्य के द्वारा दर्शन के द्वारा, कैसे? रूपादि वृत्ति के अंतस्थ है, रूपादि दर्शन अंतस्थ कहा था, रूपादि का जो ज्ञान होगा वृत्ति उसके भीतर छिपा हुआ है साक्षी, उसके आगम और अपाय को जानता है, अमुक वृत्ति बनी ख्याल है, वो वृत्ति चली गई ख्याल आता है, जिसको आता है वो साक्षी है, यही है। रूपादि इत्यादि कहा था, रूपादि दर्शन अंतस्थ, रूपादि दर्शन माने वृत्ति के अंतस्थ है, भीतर है साक्षी अंतस्थ, आगमापायी साक्षसौ, जो आगम और अपाय, रूपादि माने वृत्ति के आगम और अपाय माने विनाश, दोनों के साक्षी हो, अंतर साक्षसौ, नित्य आत्मदृष्टि चिन्ह मात्र, नित्य आत्मदृष्टि वाला है, अच्छी चेतन मात्र है, पश्य तम पृथ्वी कथम, वो पृथ्वी देवता कैसे जाने उसको, ठीक है ठीक है। सूर्य रूपादि, अपने जो रूपादि विषय हैं, सूर्य रूपादि ज्ञान साक्षित्वा, अपने जो रूपादि हैं उनके ज्ञान का साक्षी होने से, तद आगमापाय साक्षित्वा, वो जो ज्ञान वाली वृत्ति बनी ना, रूपादि की वृत्ति बनी, उसके कब आई कब गई वो भी जानता है, आगमापाय साक्षित्वा। और तीसरा हेतु देते, एक तो होगा रूपादि ज्ञान के साक्षी, अमुक ज्ञान आ गया करके साक्षी है, अमुक वृत्ति बन गई साक्षी है, दूसरा वो वृत्ति आई और गई वो भी देखता है साक्षी है, तीसरा हेतु देते हैं। आंतरत्वाच, सबसे भीतर है साक्षी है, चिन्ह मात्रतया चेतन मात्र होने से, नित्य आत्मदृष्टित्वाच चेतन मात्र होने से, नित्य आत्मदृष्टि वाला है वो, अन्य दृष्टि नहीं है, नित्य आत्मदृष्टि वाला रहता है। अंतर्यामिणम पृथ्वी आदि क्षेत्र क्यों न क्षमो दुक्षितो रहा, इसलिए उस अंतर्यामी को, ऐसे अंतर्यामी को पृथ्वी आदि में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है माने अधिष्ठात्र देवता है, अभिमानी देवता है, दीक्षितुम न क्षमा न समर्थ, उसको देखने के लिए जानने के लिए समर्थ नहीं है। इतस्य अस्य अविषयता, इसलिए साक्षी विषय नहीं होता इनका, मां गोचरादिवर्तित्व प्रमाण के विषय को अतिक्रमण किया है, प्रमाण को ही अतिक्रमण कर दिया, प्रत्यक्षादि का विषय तो है ही नहीं, किस प्रमाण से जानेंगे, मैं अमुक प्रमाण दे करके अमुक सिद्ध करूंगा ऐसे सोचने वाला, पहले प्रमाण से पहले विद्यमान है वो, तो प्रमाण से कैसे सिद्ध करोगे उसको, प्रमाण तो उससे भिन्न को व्यावृत्ति करने के लिए प्रमाण दिया जाता है, प्रमाण का विषय वो नहीं होता, प्रमाण से पहले सिद्ध है, सिद्ध को प्रमाण क्या सिद्ध करेगा, साध्य को सिद्ध करेगा, वो पहले सिद्ध है। मैं अमुक प्रमाण देना चाह रहा हूं, पहले वो व्यक्ति है कि नहीं है, पहले सिद्ध है, तो प्रमाण के विषय को अतिक्रमण करके बैठा है वो, ठीक है, मां गोचरादिवर्तित्वात् असाधारण दृष्टि, असाधारण दृष्टि वाला है, प्रमाण के विषय को अतिक्रमण करके बैठा है साक्षी होता है, ठीक है। शब्दादिहीनत्वात् प्रमाण के विषय वो होते हैं जिसमें शब्दादि हो वो प्रमाण का विषय होगा, प्रमाण का विषय होगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय में शब्दादि बनते हैं, वहां शब्दादि नहीं है, वहां साक्षी में शब्दादिहीनत्वात् शब्दादि रहित होने से, और दूसरी बात स्वप्रकाशत्व, वो पर प्रकाश में प्रमाण चलता है, किसमें चलता है, अयम घट दूसरे के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होना है उसमें प्रमाण चलेगा, किंतु ये स्वयं प्रकाश है, ठीक है, शब्दादिहीनत्वात् शब्दादि रहित होने से स्वप्रकाशत्वात् दृष्टांतराभाव, अन्य दृष्टा भी नहीं उसको जानने के लिए, कोई अन्य दृष्टा उसको जाने ऐसा भी नहीं है, न साक्षण ग्राह्यता, इसलिए साक्षी किसी का भी विषय नहीं बनता, ये अर्थ है। अत्र टीकायाम, ये जो इसके जो टीका दिया है महागोत्रादिवर्तित्व टीका दिया, इस टीका में कुछ कहना चाहते हैं, सूय रूपादि इत्यादि दिया था टीका में, कहा था रूपादि दर्शनांतस्त कहा था उसका था, सूय रूपादि ज्ञान साक्षित्वाद इत्यादि टीका में दिया था, उसका अर्थ करते हैं क्या है वो, सोम देवता, स्व से लेना पृथ्वीदि देवता को, सोम देवता सूर्य में जो दिया अपने रूपादि हैं, ये कहने के सोम देवता तन्निष्ठ रूपादि ज्ञान नाम अपनी तो, मान पृथ्वीदि निष्ठ जो रूपादि ज्ञान है उसको भी साक्षित साक्षित्वाद रूपादि ज्ञान का भी साक्षी होने से, मान रूपादि देवता के जो विषय हैं उसमें रूपादि उसके भी साक्षी होने से साक्षित्वाद न अवेक्षितुम सत्य दे, तो देवता इसको जानना संभव नहीं, जानने के लिए संभव नहीं होता, साक्षी न सकते देवता अभी रपी, देवता के द्वारा भी साक्षी नहीं जाना जा सकता, ठीक है। अयम आशय अभिप्राय क्या है, अस्मदादि भी तावत साक्षी न अपेक्षते तत्कच्छे है, तो हमारे द्वारा साक्षी नहीं जाना जा सकता, क्या कारण है, कारण बता दें, अस्मद ज्ञानानाम साक्षी अपेक्षता, हमारे ज्ञान साक्षी को साक्षी देखता है, हमारे ज्ञान को हमारा जो ज्ञान होगा साक्षी को ज्ञान होता है, अस्मद ज्ञानानाम हमारा ज्ञान का साक्षी अपेक्षा साक्षी के द्वारा देखा जाता है, साक्षी द्वारा अपेक्षा सही सामान्य साक्षी ज्ञाने ने वो अवेक्षणीय, एक नेह और चाहिए छोटा हुआ है ज्ञान ही बने ज्ञाने नहीं, सामान्य साक्षी ज्ञान के द्वारा ही जानना होगा, और तो कोई साधन नहीं होगा जानने के लिए, साक्षी को जानने के लिए ज्ञान ही तो साधन होगा, सही साक्षी ज्ञाने नहीं वो अवेक्षण ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य होगा, ज्ञानम से तेरे वह पुरस्कार बोलो कि तब ज्ञान को पहले उसने देख लिया साक्षी ने, उसको विषय बना दिया, तो पहले जब विषय बन चुका है ज्ञान उसको विषय कैसे करेगा, इति न तम अवलोक है ज्ञानम, इसलिए तम साक्षण ज्ञानम न अवलोक है, उसको जान नहीं सकता देख नहीं सकता है, स्वभाषक अभाषकत्वाद भाष्य से, जो भाष्य होता है प्रकाश्य होता है अपने प्रकाश को प्रकाश नहीं कर सकता, जैसे घट है भाष्य है प्रकाश्य है अपने प्रकाशक जो होगा उसको प्रकाश नहीं कर सकता, नहीं भानुभातो घटो भानुभास है, जैसे सूर्य के द्वारा प्रकाशित होने वाला घट सूर्य को प्रकाश नहीं कर सकता, उसी प्रकार साक्षी को प्रकाश नहीं कर सकता, ज्ञान आदि एक न तो जाड्य आदि ना घट ज्ञान और बह जाते हैं, कहते हैं ज्ञान और घट में तो बिजाती है, वो जड़ है घट ज्ञान जड़ नहीं है ऐसा कहे, तो कहते हैं न जाड्यादि नाम जाड्यादि ना घट ज्ञान जाड्यादि लेकर के घट और ज्ञान में कोई वैजात नहीं समान है, वो भी जड़ है ये भी जड़ है, ये सिद्धांत जड़ है। एवं च देवताओं में भी ज्ञान में साक्षण आवश्यक है, देवताओं का जो ज्ञान होता है ना रूपादि का ज्ञान होता है देवताओं को, वो भी साक्षी के द्वारा जाना जाता है, जो प्रतिभादि अभिमान देवता है उनका ज्ञान भी साक्षी के द्वारा ही होता है। अभिविक्षतम सत न तम अवलोकन इष्टो इष्ट, इसलिए उस साक्षी को वो भी देवता भी जान नहीं सकते। देवताओं अपनी अस्मदाधिपत रूपादि विषय गोत्र में, जैसे हम लोगों का विषय केवल रूपादि का ही होता है, देवताओं को भी ऐसा ही है, अतिरिक्त ज्ञान नहीं होता। जैसे हम लोगों को ज्ञान होता है रूपादि के विषय करते हैं हमारा ज्ञान करता है, वैसे देवता ज्ञान भी रूपादि का विषय करता है। देवताओं अभी अस्मदाधिपत हमारे समान ही रूपादि विषय गोत्र में ज्ञान, वो ज्ञान देवताओं के हमारे समान ही होता है। देवता माने जो अधिष्ठात्र देवता है जितने भी है अज्ञान देवता, इति आवेदित ऐसा ज्ञान कराने के लिए उत्तम रूपादि कहा, इसलिए रूपादि कहा, रूपादि दर्शनस्थ दर्शनांतस्तम इत्यादि कहा था, कहा समय हो गया है मेरा तो फिर करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।